جب تک خالق کائنات نے چاہیا جس موضوع تے گفتگو کراں گا اس دا نام ہے دین اور عقل کا رشتہ. کی نام ہے جی؟ دین اور عقل کا رشتہ. اور تساں چند گھڑیاں اپنے پنجابی مزاج تو ہٹ کے فقیر دے ماروزار دے اتے توجہ کرنی، کیونکہ پنجابیوں کا مزاج ہے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. جناب نے اس مزاج شریف نو بالا اطاعت رکھ کے تو بندہ ناچیز دے معروضات نو پوری توجہ دھیان نال سماعت فرمانا ہے انشاءاللہ. اللذی صدقہ غوث پاک اور خاجگان چشت اہل بحشت جوڑے گا سینہ منور ہوئے گا. جناب والا دشمن اسلام نے ساڈی فکر بگڑ جاوے تے عمل آپ ہی بگڑ جاندے، فکر و نظریات بگڑ گئے ہیں، ساری فکر خالص تاں اسلامی نہیں رہی، گول مول جی فکر بن گئی. اس گول مول فکر ہونے نال ساڈا عمل بھی گول مول جا ہو گیا ہے. اس واسطے فقیر دے اس بیان نال جناب نو تطہیر فکر حاصل ہوے گی، طہارت فکر حاصل ہوے گی، ساری فکر جیڑی وہ خالص اسلامی جب بن گئی ان شاء اللہ العزیز ساڈا دوواں جانا ہے اپنے بزرگاں کو بیڑا پار ہو جائے. اقبال فرماتے ہیں کلندر لاہوری عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، رہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات، فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد، بہت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات. اقبال فرماتے ہیں اگر زندگی کی تاریخ رات مسلمان روشن کرنا چاہتے ہو تو اپنی فکر کو روشن کرو، اگر فکر میں نیرے چ رہا تو تساں ساری زندگی نیرے چ رہے. ساڈے اسلام دے نال ہی دنیا کائنات وچ عظیم فکر ہے ہی نہیں، اس واسطے کہ اس دی ابتدائی توحید تو انتہائی توحید، اور توحید معرفت حق کے اور حق دی معرفت کمال فکر، کالے خالق کے کائنات دی پہچان ہو جانا اے فکر دی اخیر ہے. اس تو اتے کوئی خالق دے نال دی کوئی شے ہووے تے اس دی پہچان فکر رکھن والا پھر جا کے تے اس اسلام دی فکر دے جناب لو مرتبے نو پہنچے. جب خالق کے کائنات کے تو معلوم ہویا بھی اسلامی فکر دے نال دی فکر کائنات وچ ہے ہی نہیں. ہوں میں جناب کے سامنے موضوع توڑن لگا دین اور عقل کا رشتہ، کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ اس واسطے پیش آئی ہے کہ اج کل بالخصوص دیندار طبقے نو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور جیڑا کوئی دنیاوی چلاکی تے شاطری جانتا ہے انہوں سمجھا جاتا ہے عقل والے. تو میں تھانوں قرآن حدیث تے صحابہ کرام تے اہل اولیاء کرام تے جناب جی پورے عقلی نقلی دلائل دے نال اور پھر خود انگریزاں دیاں گلاں نال ثابت کر دیاں گا بھئی عقل ہے تو صرف اسے بندے کول ہے جے کول دین مصطفیٰ دی دولت ہے. تے میں فقیر دی اس گل دا توڑ جڑا بندہ پیش کر دے میں زبان کٹا دیا گا. تساں اینو دل کھول کے تے بالکل خالی ذہن ہو کے سننا ہے، تعصب دی پٹی اتار کے تے پھر سمجھ لگے گی بھئی واقعی دین دے وچ عقل اور دین تو باہر عقل کوئی نہیں، دین تو باہر عقل نہیں. جناب علی عقل دا معنی ہوندا ہے روکنا، لفظ عقل دا کی معنی ہے؟ قاعدے تو عقل روک دی، نقصان تو روک دی، نقصان تو ضرر تو روک دی، گھاٹے تو روک دی، اقال البعیر اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اونٹ کے پاؤں باندھے جاتے ہیں تاکہ یہ ادھر ادھر منہ نہ مار سکے، مارے گا تے دلیل ہوے گا، ایویں کسی ڈانس چھوٹا مارنا ہے کسی انہوں پھڑ کے پھاٹک لا دینا، ان کے پیروں میں رسا جڑا پایا جاتا ہے اس رسے کو اقال البعیر آخیا جاتا ہے۔ معلوم ہویا عقل دے لفظ دا مادہ پیا دسدا ہے کہ اے نقصان تو روک دیے، اور واقعی عقل والوں کے نزدیک عقل کا پیمانہ ہی یہی ہے کہ نقصان تو کنا بندہ بچتا ہے، جنہ نقصان تو بچے گا اور فائدے والا کام کرے گا انہوں آخر گے یار بڑا سارا بندہ ہے تے اکلا بندہ، اسی طرح ہی نا ہوں ایک بندہ ہے اگ بتی پیے سامنے تے ہاتھ وچ دے سکتا ہے تے انہوں ہاتھ سڑ جاتا ہے تو انہوں سارے ہی آخر گے ہے بے اکلا بے وقوف بے نہیں پیا رہے بھائی آگے یہ پھر ہاتھ تو نہیں آؤں گا، گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ معلوم ہوا بھائی اکلا بندہ جہا ہے وہ نقصان والا کام نہیں کرتا۔ ہوں سمجھا جی بھائی نفع نقصان نو پہچاننا یہ عقل دا کام ہے، عقل دا فعل ہے، جیڑا بندہ نفع نقصان نو بہتر سمجھے گا وہ بہتر عقل رکھدا ہوگا، جیڑا نفع نقصان نو نہیں تمیز کر سکدا وہ دی عقل وچ گھاٹا ہونا ہے۔ ہن میری گل نو غور نال سمجھنا کہ عقل آ گئی نفع نقصان دے امتیاز اور تمیز دے واسطے، تے نفع بھی دو قسم ہے تے نقصان بھی دو قسم ہے، ایک نفع دنیاوی ہے ایک نفع اخروی ہے آخرت والا، دو قسم ہے، ایک آخرت کا نقصان ہے ایک ایس جہان کا نقصان ہے، ایک ایسا نقصان ہے جہاں قیامت والے دن اثر کھڈے گا بھائی تو کر کے کیا ہے، ایک ایسا نقصان ہے بھائی اتے ہی مجھ ویچا گیا ہے تے گھاٹا کھا کے آ گیا، 5,000 کی آپ خریدی سی 4,000 ساڑھے 4,000 کی ویچ آئے، نہ کوئی نقصان دنیاوی دنیا کی شہر کے اندر نقصان پایا سو، یہ نقصان دو طرح کے، اسی طرح نفع بھی دو طرح کا، ایک نفع آخرت والا ایک دنیا والا، تمیر میرے کو سمجھ رہا ہوں نا جی کہ پیڑ بنانا پیا پنجابی کے لفظ پیڑ بنا رہا ہوں تاکہ اس پیڑ کے اندر اتر کے پھر تسا ایسا کھول کرنا، گھر سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تیار کے مڑ ایسا ثابت کرنا ہے کہ عقل والا وہی ہے جہدے کول دین کامل ہے، جنہ دین ہوے گا انہیں عقل والا ہوے گا، اس مسئلے کو آپ ثابت کرنے واسطے یہ موضوع چھڑیا ہے، گھر سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تاکہ یہ جدید طبقہ جو ہے نا یہاں کی جناب جی کھوپڑی شریف یہ تھوڑی جی صاف ہو جائے، تو صاف ہونی تو بڑی مشکل ہے کیونکہ گندگی کافی پئی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز جدو یہ مانجا پھریا نا یہ مانجا اسلامی پھریا نبی پاک سرکار دے دین والا تے حق سچ والا تو انشاءاللہ العزیز بڑی کھوپڑی صاف ہوگی، جگہ آپ کا ڈٹ کے سبحان اللہ، پھر مزہ آنا چاہیے تاکہ کوئی بندے سو نہ جان کیونکہ ساری قوم ذرا ساؤن کی چھتی آتی ہے جی، ذرا ڈٹ کے آخو سبحان اللہ، ہوں گاؤں نال سمجھنا جناب نفع دو قسم ہو گیا تو نقصان بھی وڈا نفع ہوگا جہاں تعلق آخرت نال، کیوں وہ نفع ہمیشہ کا ہے، اے نفع اس دنیا کا 5,000 روپیہ کما کے لیا بھی جائے گا تو چٹنا چاہتی ہے نا دہار مہینہ سال لگ جائے گا، لیکن جہاں نفع آخرت والا ہوے گا وہ ہمیشہ رہنا ہے، اسی طرح نقصان بھی دو طرح کا ہے، اس جہان کا نقصان یہ نقصان گھٹ ہے اگلے جہان کا نقصان ود، اس واسطے کہ اس نقصان نے بندے نو جی اذیت دینی ہے وہ اذیت ہمیشہ واسطے ہو جائے گی تے بڑی سخت ہوے گی، اس جہان کے نقصان نال جی تکلیف ہونی ہے وہ تھوڑی ہے گھٹ ہے، بلکہ جی صاحب دل لوگ نے نا وہ تو ایس جہان کے نقصان کی پرواہ کرتے ہی نہیں، کیونکہ ایس جہان کے نقصان آنے آنے نے دنیا میں، مگر سیانے لوگ نہیں گھاٹا ਆ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਨਫ਼ਾ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਲ ਏ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਗਰੀਜ਼ੀ ਤਬਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਕਲ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਖੋਪੜੀ ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਤਬਈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਫਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਾਸਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਅਕਲ ਦੇਣ ਮੌਲਾ ਕਹਿਨਾਤ ਨੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹ ਅਕਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਲਾ ਹਸ ਬਿਲ ਹਿਕਮਤ ਇਲਾਹੀਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਚੁੰਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਅਕਲ ਤਬੀ ਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਅਕਲ ਖੋਪੜੀ ਚ ਪਈ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਅਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਲੇ ਇਮਾਨੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਲੇ ਇਮਾਨੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਹਿਬਰ ਉਮਾ ਸਿਰਾਜ ਉਮਾ ਇਮਾਮ ਉਲਮਾ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਅਕਲ ਦਿਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਕਲ ਦਿਲ ਚ ਉਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਅਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਕਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗਾ ਥੋੜਾ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੋਖਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਜਾ ਅਜਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੈਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੋ ਕਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਤੋ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਅਕਲ ਖੋਪੜੀ ਚ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦਿਲ ਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੋਪੜੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਅਕਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਾਮਿਲ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਲ ਉਨੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੇਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਰਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਤਬੀਅਤ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਦੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਕਲ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅਕਲ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਫਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇਮਾਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਰਤ ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਉਹਨੀ ਸੋਚਣੀ ਮਹਦੂਦ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਦੂਦ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿਉਂ حضرت سیدنا وہب بن منبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں صحابہ دی زیارت کیتی ہے حضرت وہب بن منبر سرکار فرماؤندے نے میں 70 آسمانی کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے میں ساریا 70 دیا 70 آسمانی کتاباں وچ پڑھیا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے عقل جدو پیدا فرمائی ہے عقل جدو پیدا فرمائی رہے دے ذرے برابر ساری خدائی وچ بندی ہے باقی ساری عقل اللہ نے مصطفیٰ نو عطا فرمائی ہے کسی نو دین دے قریب ویکھے گا او نہ سمجھ لے او نفع نقصان نو زیادہ سمجھ لائے او بہت ہی عقل والا ہوئے گا اور جنہ کوئی دین تو دور ہوئے گا او نہیں عقل تو ویلا ہوئے گا او اپنے نفع نقصان نو نہیں پچھاندا خدا دی قسم کر کے آنا ادھر وی قرآن کھول کے ویکھ قرآن نے کافراں نو جانوراں تو بدتر فرمایا ہے کافراں نو کسی جگہ تے فرماؤندا ہے اولائک ہم شر کافر میری ساری مخلوق تو بد کرنے ان شر الدواب عند اللہ الذین لا یؤمنون فرمایا جنہیں زمین تے چل دے جاندار چیزاں توانو دس دیاں نے انہاں سارے نالوں پہرے اوہی بندے نے جڑے ایمان نہیں لے آندے میں خالق نو نہیں من دے خالق وحدہ لا شریک مولا نو نہیں من دے خدا دی قسم کر کے آنا میرا دعویٰ چیلنج پرے مجمع دے وچوں سٹیج دے وچوں کوئی بندہ اٹھ کے ثابت کر دے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے کافراں نو جانوراں دے برابر دا فرمایا یا جانوراں تو جناب جی چنگا فرمایا ہوئے نا نا جدوں وی قرآن انہاں نو یاد کیتا اے ایہو ہی فرمایا سو کہ جانوراں تو بدتر نے کیوں اس واسطے توجہ رکھنا جناب جانوراں دے اندر اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اے ذہن تجھے عقل والی اے ذہن دے اندر جڑی عقل رکھی اللہ سونے نے دماغ والی عقل نہیں رکھی اس واسطے وہ اپنے نفع نقصان دی تمیز نہیں کر سکدے انساناں دے اندر رکھی سو عقل رکھی سو مگر عقل دے باوجود جڑا اے او پھر وہی کام کردے نے جڑے جانور اپنے نفع نقصان دی تمیز نہیں پتہ کردے اپنے نفع نقصان دا فرق نہیں پتہ کردے اپنے خالق نو نہیں پہ پہچان دے جانور پہچانی پھردا اے او اونٹ پہچاندا اے جڑا اونٹ میرے کملی والے دی چھری دے اگے گردن رکھ دیندا اے وہ جانور پہچان دے نے اپنے خالق کے کائنات پیدا کرنے والے نو توجہ فرما اللہ دیا بندیا کافر اپنا نفع نقصان کیوں جنہ دین تو دور ہے جنہ دین تو دور ہے کافر انہاں ہی عقل تو دور ہے اللہ وحدہ لا شریک مخلوق پیدا کرنے والا جڑا ہے تائیں اونوں جانور تو بد کر کے فرماوندا ہے جانور تو پھیڑا کے فرماوندا ہے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے جانور وی ہے جانوراں نو جڑا کچھ اللہ سونے نے فطرت دے نظام وچ رکھ دتا ہے فطرت دے نظام وچ رکھ دتا ہے ایسا کھانی ایسا نہیں کھانی مثلا میں مثال دینا مجھا جڑیاں نے پچھے کھان دیاں نے لکھ گوشت کن کن کے اگے رکھ دے کبھی مجھا گوشت کھان گیا لیکن ویکھ لے سبھی کیسا انسان جڑا کوئی دین تو دور ہے وہ حرام بھی کھا دیا ہوں حلال بھی کھا دیا ہوں پاک بھی کھا دیا ہوں پلیت بھی کھا دیا ہوں وہ اپنی خوراک کی تمیز نہیں پیا کرتا وہ دین دے رنگ وچ رنگیا ہوئے گا او نہیں بہتا عقل والا ہوئے گا ادھر ویکھو مسلماناں توجہ فرماؤ میں عرض کرنا کہ قرآن کھول کے وے قرآن کھول کے وے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے صحابہ کرام نو کنی عقل والا فرمایا منافق سے منافق سن جڑے جناب جی دنیاوی نقصان صحابہ کرام دی عادت کریمہ سی صحابہ کرام کی کردے سن نبی پاک دی دنیا دا نقصان برداشت کردے سن مگر اپنی روحانی تے آخرت دا نقصان دین دا گھاٹا ذرا برابر بھی برداشت نہیں کر کردے اس واسطے ہر وقت جناب انہاں دین دی کوشش کرنی دنیا دی پرواہ نہ کرنی نہ کھانے دی گل فکر رہنی نہ کھانے دی انہاں نو فکر پئی ہے سر چالی چالی دن کسے دے گھر دے اندر تباہ نہیں چڑیا تے فکر نہیں کیتی قربان جاواں گل کر تے کپڑا آ گیا وے تے جناب ٹھیک ہے عمر نو اکل تو فارغ نہیں کہیں دے سر، عمر بن خطاب نو اکل تو فارغ کہنے والے بھی بےمان ہے سر، کیوں کہیں دے سر؟ اس واسطے جب ویکھ دے سر عمر مدینے دیا گلیاں دے اندر مٹی دے سا ہو جانا ہے، عمر مدینے دیا گلیاں وچ کدی مٹی دے سا ہو جانا ہے، کدی کھان دی اینو فکر نہیں پئی، ہاں جی سکے ٹکڑا تے گزارا کرن والا ہے، ہاں جی اینو اینی اکل نہیں، اپنے دنیا دا خیال نہیں رکھدا، ہاں جی اے تے پتہ نہیں کہ عمر بن خطاب دی اکھ اندر والی کھل گئی ہے، فاروق آدم عثمان غنیم مولا علی مشکل کشان جنہیں ماری جی ٹھوکر لائیے تے اللہ میں اقبال بنا دیتا ہے، جنہیں اے ماری جی نگاہ پائیے تے امام غزالی بنا چلے آئے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم ہے، اوے اقبال قلندر لاہوری فرماؤں گا کی الحمدللہ جو خوشی کی خبر سی تے الحمدللہ اے دل کی ماجرا سی اس بار سرکار نے فرمایا فرمایا جدوں خود غمی دی خبر آئی ہے میں دل ول ویکھیا ہے میرا دل مولا دی یاد وچ جویں پہلو مصروف سی اوویں مصروف رہیا ہے غمی دی خبر نال میرے دل دی تار مولا دی یاد تو کٹی نہیں، اس واسطے پھر میں آکھیا الحمدللہ جدوں خوشی دی خبر آئی ہے میں پھر اپنے دل ول ویکھیا ہے میرا دل پھر مولا دی یاد اندر مصروف سی، اس واسطے پھر میں آکھیا الحمدللہ، معلوم ہویا جڑا سیاں ہوے گا نہ دنیا دے اون دا جناب اون تے خوشی کرے گا نہ دنیا دے جان دے غم کرے گا، کیوں جڑی شاہ جان والی ہوے اودی خوشی غم مٹی سوا کرنا، غم خوشی اس شاہ دا کرنا ہے جنوں دین آکھ دے، ہاں دین جڑا تر جائے گا جڑا وقت بے دینی اچ لگ گیا اے کدی واپس ہو سکدا نہیں، ایڈا کاٹا نہیں پورا ہو سکدا، تائیں ہوئی میرے آقا دے یار ہر ویلے دین دی فکر کریں دے سر، خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرماؤ، ہن جنہ میرے کملی والے دی زندگی دے کوئی قریب آ مسلمان مطالعہ کر ویکھ غور کر اپنے آپ دی زندگی نو ویکھ، جے اساں جنہ قریب مصطفیٰ کریم دے ہوواں گے سمجھ لے انہاں عقل دے قریب بیٹھے ہو، جنہ سونے محبوب تو دور کافران دی زندگی دے قریب ہوواں گے سمجھ لے انہیں عقل تو اساں دور بیٹھے ہیں، حضور سرکار دے نیڑے ہوواں گے حضور دے دین تے جنہ چلا گے انہیں عقل والے ہوواں گے، توجہ رکھ اگر ویکھ جناب نہ سمجھی میرے کملی والے سرکار دے صحابہ دے کول طاقت نہیں سن حضور دے کول طاقت نہیں سن، نہ میرے کملی والے سرکار بیٹھے نے حضرت حضور سرکار چٹائی دے لیتے ہیں، چٹائی دے اتے کپڑا نہیں، آج تور سمجھنا ہے اکل والا ہوئی بندہ ہوئے گا جے دے تھلے کلین وچھے ہونگے، ون سمنے صوفے ہونگے، میرے آقا نامدار تھلے چٹائی دے اتے لیتے ہیں، نورانی بدن مبارک دے اتے چٹائی دے نشان پہلے، عمر بن خطاب آئے نیر وگان لگ پہ، حضرت فاروق آدم روان لگ پہنے، حضور پوچھ دینے فاروق رویا کیوں ہے، عرض کر دینے سونے آن اس واسطے رویا ہوں، میں قیصر و کسرا دے بادشاہ ویکھے، قیصر و کسرا والے نو ویکھیا ہے، اے میرے آقا او دنیا دے بادشاہ صوفیا تے لے کے نے کالینا دو تے لے کے نے، تو تسا عرش محبوب خدا ہو کے سونے آن تے چٹائی دو تے غور کیتا ہی غیروں پر نظر رکھنے والی قوم کدی نظر کیتی اس گل تے توجہ نہیں کیتی، تو ادھر ہی منے گا جدو ترقی تینوں نک وچ نس جناب دم کر کے نک نال چنے چبا کے تباہ کرے گی نا، اس لیے منے گا واہ کملی والیا تو ہی سچا سی تے تیری زندگی سچی سی، اساں غلط سب کالے ملدے رہے ہاں، حضرت فاروق اعظم سرکار قربان جاؤں رو پہنے تے حضور فرماندے نے رویا کیوں ہے فاروق، یا رسول اللہ روان میں قیصر و کسرا والے نو ویکھیا ہے تے او تے لیٹے ہون صوفیاں دے اوپر، تو محبوب خدا ہو کے چٹائی تے لیٹے اپے تے نشان پہن، حضور نے فرمایا عمر انہاں اپنے لئی دنیا پسند کیتی ہے، آپا اپنے لئی آخرت پسند کیتی ہے، کیوں ہن ایمان نال دس ہوئے او مسلمان تینوں انہاں وچوں سیاںا کون لگدا، حضور سیاںے نے یا قیصر و کسرا سیاںے نے، ادھر وے قیصر و کسرا بادشاہ سن، ایک من دا انہاں دا سونے دا تاج سی جے دے تے مختلف قیمتی جواہر موتی جڑے سن، او چک نہیں سن سکدے، ہن من نو کیویں چکن، من دی ٹوپی دے تاج نہیں بن سکدا نا، او پھر انہاں دا جتھے بیٹھن دی کرسی سی اتوں کھلوتا آیا سی، او تھلے آ کے بہ رہندے سن تے صدقے جاواں محبوب خدا پگ رکھدے سن جڑی تیل وچ بھری ہوندی سی، ہن اے دس مصطفی کریم فرمایا اسا پسند کیتی ہے آخرت، بولو کی تو قیصر و کسرا کی پسند کیتی ہے، تے اے دس شان کیڑی بنی رب دے حبیب دنیا چھڈی ہے، اللہ نے آکھیا محبوب آخرت بھی تیری ہے دنیا بھی تیری ہے، سلطان فرماوندے نے جد دا منشد ایمان نال دسیا اللہ دا فقیر اللہ دا مٹھ مٹی دی پٹ کے کر کے نا سٹے تے او طاقت رکھدی ہے جڑی ایٹم بھی نہیں رکھدا خدا دی قسم کر کے بے وقوف دنیا ادھر آندے نے ایٹم بم ترقی ہے ہن ویکھی کافر کو پیدل ہوندا ہی ادھر آندے نے ایٹم بم کیا ہے ادھر آندے نے خبردار مہلک ہتھیار کوئی نہ بنائے وہ نام مراد ہے ترقی ہے تے گھر گھر وچ ہونی چاہیے گل سمجھ لگی اور ترقی تے ہر کو گھر وچ ہونی چاہیے اور کھوتے آ ادھر آنے ترقی ہے ادھر آنا خبردار مہلک ہتھیار کسی نے بنائے تو ہم آ رہے ہیں مال عجیب ترقی ہے بھائی آپ ہی ترقی ترقی کہنا سائنس ٹیکنالوجی عام کر رہے ہیں اور جب کوئی بنانے لگتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں خبردار رہی اگر کسی نے بنائی تو اس سے تو انسانیت ہلاک ہو جائے گی قومی امن تباہ ہو جائے گا میں نے کہا انہوں آندے نے کھوتا کیا آندے نے میں نے قسم وحدہ الا شریک دی میرے آقا نامدار یہ طاقت رکھتے تھے ایک ایٹم کیا ہے میرے آقا اشارہ بھی کرے تو ہزاروں ایٹم بن جائے لیکن کیوں بنا کوئی حضور سرکار اس انسانیت کے دشمن تھوڑے ہیں حضرت اللہ نے مصطفیٰ کریم کو وہ عقل عطا فرمائی ہے جو انسانیت کے تمام نفع نقصان کو سمجھتی ہے اس وجہ سے میرے آقا انعامدار نے اس طرف توجہ نہیں دی یہی وجہ ہے کہ حضور سرکار 82 جنگاں لڑیاں کنیاں بولو نا تو پتہ کل بندے کنے مرے 1200 1018 حساب لایا گیا ہے 1018 بندے 82 جنگاں وچ وچے کافر تے وچے مسلمان جنہاں وچوں مسلمان سر کل شہید ہوئے 300 تے 259 تے باقی کافر کنیاں جنگاں ہیں ایمان نال دس ایٹم والے ترقی کی تھی تے 2.5 crore تے کلا ہیروشیما مار چکا حضور 82 جنگاں وچ 1000 دے کچھ بندے مارے نے تے امن ساری دنیا نو دے چھڈیا ہے 2.5 crore مارے نارے دنیا امن کو ترستی ہے اگر عراق میں قدم رکھا ہے تو لوٹ کھسوٹ جاری ہے میں کہتا ہوں عقل ہے تو صرف رب کے قرآن میں اور دین مصطفیٰ میں پڑی ہے جنہ اس دین تو کوئی دور ہوئے گا عقل ہونا ہی پیدل ہوئے گا قسم آدھا اللہ شریف ایدھر میں توجہ نہ سمجھی در اس گل میں مزید کرو اس نوی دنیا نے جتنی نئی ایجاداتاں کیتیاں دین دا تے جو کبارا ہویا ہی ہویا او تے چھڑ گلان جو میرے سید مہر علی شاہ گوڑوی مہر منیر دے صفحہ تقریباً 140-141 تے لکھیا ہے آپ کا ایک مکتوب شریف سی اسے چاپ نے فرمایا یہ ترقی ہے اسلام نہیں ترقی اسباب معیشت ہے اور وہ بھی غیر شریف فرمایا دیکھ لینا جیسے جیسے یہ تعلیم انگریزی اور یہ سائنسی تعلیم عام ہوتی جائے گی نماز روزہ احکام شریعہ دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے جو ماں شما میں سے زندہ رہے گا دیکھ لے گا سبحان اللہ دین دا تے جڑا کبارا ہویا ہی ہویا وہ سمجھنا مسلمانا خدا دی قسم دنیا دا کبارا اس ترقی نے نکل کے رکھ سکے انسانیت کا جمل کو تختی ہے خود انگریزاں دے ملک چ امن نہیں رہا فی سیکنڈ ایک قتل امریکہ چ ہوندا ہے جرائم کے مرکز وہ بن چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں ان کی تہذیب قدم رکھتی ہے وہاں وہاں انسان شیطان بن جاتا ہے اور میں نہیں کہتا ادھر دیکھو یہ سامنے کتاب ہے حضرت صاحب یہ جناب سکول کی کتابیں ہیں یہ علم و تعلیم ہے بی اے کی یہ دیکھیں اس میں لکھا ہے سر سید احمد خان نے کہا تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں سر سید احمد خان کا بیان سکول دیا کتابیں نہ ہوئے میں زبان کٹا دیا، میں صرف پڑھ کے سنایا، میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہے. شیطان بن رہے ہیں، کیا بن رہے ہیں؟ دو لفظ بولنے آ کے، بدترین قوم اور شیطان ہے. جنہ ترقی لین گیا سا شیطان بن کے آ گئے، یہ کی بنیا؟ شیطان بن گیا. میں ویکھیا اور میرے مصطفیٰ کریم نے حبشے دے بلال نو پھڑیا، فارس دے سلمان نو پھڑیا، اور مکے دے عمر خطاب نو پھڑیا، تے ایک چھابی وچ بٹھا کے کھوا دیتا. میرے آقا انعامدار نے اور لڑدیاں دے کار وسا دیتے، لڑدیاں نو ایک کر دیتا. اور آج کار کار لڑائی میں گیا، جتھے آستانے تے گیا اوتھے ایک پیر کلاشن کوف دوجے تے چکی کھڑا ہے. او پیر جی تے نو بھی بنیا آخے اندر مرید چوکھے نے میرے تھوڑے نے ادھر میرا ادھر کار بھی قسم اچھے نہیں پر کھا سی پالے اس میں لڑے کھڑے نے. پھر پتا لگا بھی انہوں نے ترقی لئی کھڑی ہے کی لئی کھڑی ہے کیونکہ جنہ کوئی مائی باہر نہ لگے تو کشمیر جا رہا سا حضرت صاحب تے راہ وچ نہ پانگ کھڑی سی پانگ جان دے پانگ اپوس کر ملانی نہ کوٹ کوٹ کے پیندے دے میں گیا تے او باقی دے جنے پودے سن انہاں دی پرونگڑیاں اتوں کھادیاں تے او پانگ دے بوٹے اوے کھڑے. میں سوچن دا پیا اینوں کسے ڈنگر منہ نہیں ماریا، نہ اینوں مجھ کھادا ہے، نہ اینوں کھوتے کھادا ہے، نہ اینوں کسے چکر کی. ایڈا سبز پودا، ایڈا ترو تازہ، ایڈی خوشبو والا، اینوں کسے ڈنگر منہ نہیں ماریا. پھر میں سوچیا یا اللہ اس نو چوں لتاں والا ڈنگر نہیں کھاندا، دو لتاں والا نہیں چھڑدا کوئی. ہن میں گل پیا کرنا بس ایک دے نال بیلی بیٹھا بھی پاس او بول اٹھیا کہ انہاں نو ڈنگراں نو سمجھ کوئی نہ ہوئی دے نشہ ہے. میں کہا پتر صحیح بولیا، میں سمجھدا سا بے واقعی بے وقوف یہ ہوئی نے تے مینوں تجربہ نہیں سی ہوندا تے اج تو ثابت کر دتا. میں کہا پتر تے اللہ سونے نے بے حکماں نو جانوراں تو بہتر دے تائیں آکھیا، انہاں نو پتہ نہیں اندے دے نشہ ہے، اے مولوی نیڑے نہیں جاندے تے نہ مراد تے تے پتہ چلیا کر دے پردہ پے جاندا نشے نال تو مڑ کھادی ہونا ہے. تائیں کہ میرا مطلب اے نکلیا اے پین والے تے جانوراں تو بھڑے ہو گئے جڑی او خدا دے بندیا جنہ کوئی دین مصطفیٰ دے قریب ہے انہاں عقل دے قریب ہو گئے. آج کل ترقی آپ کا دور دے اندر یہ سیمان والا سگریٹ چل دی کہ اتنے لکھا ہوتا خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. یہ کی مطلب بن گیا بھائی ایک بندے دی صحت نو نقصان دے دی ایویں نہیں ہوں یہ دن دی نقصان تے جیڑا بندہ اپنے جانی دشمن نو گھر وچ لایا ہوئے انہوں سیاح آدھے بے وقوف ہے. تو میں تو کچھ نہیں آتا، میرا آپ ہی اندازہ کر لی بھائی ہے صحت کے لیے مضر. تو ہوں لکھیا کی ہوتا ادھر وے میں ویکیا تو بورڈ لگے کھڑے ہاتھ فلٹر ایک نو ویکیا تو حضرت صاحب وہ سمندر چ کھڑا تین کر تھلے لکھا میں پہاڑ ہوں کے ٹو فلٹر. نام مرادو یہ ہے صحت واسطے تباہ کن، کینسر پھیپھڑیاں دا ایندے نال لگ جاوے تے کی ہے جی اے دوستی ہے تے کام ہے تے ٹٹی کھڑی ہے تے پیتی ہوندی ہے جے بی اے پاس ایم اے پاس ہے. جی میں تو اعلی قسم کی سگریٹ پیتا ہوں گولڈ لیف. تے گولڈ لیف کینو آندے جی سونے کی پتی جس قوم کی سونے کی پتی سگریٹ ہو یہ دین کو کیوں نکارا نہ سمجھے. آئے ہیں آج میں خدا بھی قسم کر کے آئے اور کوئی پاگل نے سنگ کافر بچوں تو پیدل سی اور بھی پڑھائی پڑ دے گا تھی اسی بھی اکلا پیدل ہو دے گا. فلموں کے اتنے ٹی ویا کے اتنے ایسا ہزار روپئے خرچ کرنے اور گل سمجھی مان لو یہ دسو فلم جھوٹ ہوں گا کہ سچ ہے. مثلا ایک کوئی بڈھی ایک فلم ماں دوجی اج بھن، تیسری اج بہوکی، چوتھی اج مشوکا، وہ کنجر ایک کو ماں بنائی کھڑا، ایک کو مشوک بنائی کھڑا، ہن ایمان نال دس پھر وہ گنڈاسا سلطان رائی دا پیپے دا کہ سچا ہوندا ہے کلاشن کو پیپے دی رنگ اے خون رنگ کوئی شاید حقیقت نہیں اور مکہ ایسے ہوں گا مکہ ایلاغ نہیں این کردے تو نال ہی انجا پہنے وہ نام مراد اسے چین زخمی ہو کے چور چور ہو کے باہر گڑی ہے بیگ نکلے ہوں گا شاہ نور سے روڈیو تو باہر اور میں نو حیرت ہوں دیئے چلی کہیچے قوم پاگل ہو کے بیچو اوے آپ آپ نہ جانے پائے تے کلے بھی نہیں اما بھی نہ بہن بھی نہ با جی آو ایک ہے نا کی دا سوڑا بات ہے اور با جی بھی نہ رڑائی بیٹھا ہے بہن بھی رڑائی بیٹھا ہے ماں بھی رڑائی بیٹھا ہے تے پاٹ پہ لینے نے بلو پرنٹ دا او سنکے جاواں مسلمانا میں اللہ کیوں دنیا انسانیت عقل تو خالی ہو گئی اس واسطے ہو گئی وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفَحَ نَفْسَهُ اللہ فرماؤں دے جیرا میرے ابراہیم در دین تو مو پھیرے گا اور بے وقوف ہوئے گا جیرا اس در رنگ جنگیا جاوے گا اور نئی اکر والا ہوئے گا خدا باد اولا شریک مولا دی قسم مسلمان ویکھ لے جناب جھوٹ دے اوتے بھی ہزار روپیہ خرچ کر دینے ہیں میں گل کر لگا تھلے نہ سٹنا مولوی ایک جھوٹ بولے فتوا جاری ہوں مولوی سارے میرے پیچھے نماز نہیں ہوتی ساڈے مسجد دے مولوی نے جھوٹ بولیا آدھے جی کہ نہیں اچھا مولوی ایک جھوٹ بولے تو مسلے دے کھلون دے قابل نہیں تے ٹی وی کنجر دا ڈبا جھوٹاں دا ڈبا جڑا جھوٹاں تے ڈرامے دا اون دے تے 20,000 خرچ کر کے گھر رکھی بیٹھے پھر جھوٹ تو نفرت نہ ہو جے مولوی دے جھوٹ تو نفرت ہوندی تے او ڈبا نہ ہوندا میں نو کسے پچھیا چشتی اے دس جھوٹے مولوی دے پیچھے نماز ہو جاندی اے میں کہیا پیچھے سب جھوٹیاں دی ہوے تے مڑ ہو جاندی ہو جا تسی میں کہ امام جعفر صاحب دے کھلوتے جے اور ساری دیاری سرے چکی پھرنا ہے گڑی ایتھو چلے شجا ملتان شجا باد تیم ایتھو ملتان چلے تے ایک تیم رہی پہ جاندہ ہے دجا ہی پہ جاندہ ہے تے گیر جینا حساب ہے کوئی نہیں تے لکھیا کیے نان سکار لاہور سے کراچی کے لیے تے اپردہ ملتان اکھا ہے او خدا دی قسم اچھا اے عقل جڑی ہے نا اے ایویں نہیں گئی اے سارے نہیں گئی پئی ماں تسی اگوں نہیں تہاڈی گئی میں اگلے دن ویکھیا مولوی کٹھے ہوئے تے بش دا پتلا پاسا دشمنی مارن دا طریقہ ویکھیا جی آہا سبحان بڑے بڑے مولوی اڈے اڈے گاتے والے مولوی کٹھے ہو گئے نا تے توڑی کٹھی کر تے وچ جناب اونوں پینٹ پوائی دے اوتوں حساب کتاب بنا کے رنگ رنگ راہ کے تینوں سارن پے تے لتر پولا پے مار میں آکھیا ہویا کیوں جی دشمنی ماری جا رہی ہے میں آکھیا بلے بلے بلے بھائی ایڈی سیانی قوم میں کہ اے تے ہن پتہ لگا کہ دشمنی مارن دا اے طریقہ تسی سمجھ لو آہو اے قتل قتل ہو جاندے نے نا جنہاں دے ہو جاندے نے او بے وقوف نے تھانے نہ جایا کرو تے نہ تہانوں جناب جی خود مارن دی لوڑ ہے کسے بندے نوں اوندی چ بنائی فوٹو فوٹو بنا کے چھری پھیر کے آ کر کے بہ رہے مارے دیکھے رہنے دیتا کھے دا نا مرادا چھری پھیری بیٹھا فوٹو دے اوپر اوتھے بوش ہو رہی ہزارہ مسلمان ماری آ دے تے اے سائی ہو رہی گاتے کھڑ کے نہ دے تے کیا جی بس جی نہیں رہے میرا بوش نو لے پانچ سر توڑی وہ آ کی دی ہے توڑی اپنی توڑی کے لیے اپنی پینٹ لیا 100 روپے دی وہ آ گئی وہ بھی اپنی تیلی بھی لتر بھی اپنا اور صدقے جاوا ہر شے اپنے کٹن دے دشمن دشمن نال مر دی ہے بھائی صدقے جاوا صدقے اور بے وقوفوں کے سینگ اگتے ہیں قسم خدا دی اے کی ہے اے مولوی نقل اتاری انگریز دی اے پتلے اوتھے سڑ دے جے نی دشمنی مردی ہوندی نا تے کافر مردے ہوندے تے میرے کملی والے آقا ابو جہل دا پتلا ہی پھاڑ لیندے کیا بات واہ جی واہ ایمان نال دسو میں تینوں دنیا دی تاریخ جا اسلام دی تاریخ پٹ کے ویکھ لے تینوں کملی والے سرکار دے یاراں دی کدی یہ گل نہیں لبے گی انہاں پتلا کسے دا سہارا ہوئے بت بنایا ہوئے پھر انہوں لٹر مارے ہوئے ایڈے بے وقوف چمڑ تسی اسی دے ہو سکنے ہیں میرے حضور دے یار نہیں ہو سکدے انہاں اپنے دین والی طاقت اپنے اندر پیدا کیتی ہے دشمنان اسلام دا گاٹا لایا ہے اے نہیں یہ اتھے بیٹھ کے کھڑو پٹ پٹ کے تو ہم آ رہے ہیں امریکہ حلالہ پچھو افغانستان بچائی ہونے اور عراق کا سر تیرے واسطے بھی لگے ہونے وہ اگاہ جاندے رہے عراق بھی جاندہ رہا ایوے میں بارو باری خدا دے بندے آئے گل کیے سن گل لے وے کہ اسا طریقہ مصطفیٰ دا چھڑ دیتا دین کملی والے دا کیتا الوداع اور گل سمجھے جو اوے جی اکل ہوتی ساڈے کول امریکہ لڑدا جمہوریت دی خاطر اسا اے دے مخالف ہوں امریکہ لڑدا تعلیم دی خاطر اسا اے دے مخالف ہوں امریکہ لڑدا تہذیب کی خاطر ہم اس کے مخالف ہوتے امریکہ لڑتا ہے اپنے قانون کی خاطر ہم اس کے خالق ہوتے نہیں ہوتے سارا کچھ اپنے کول ہی ہے تے اون کھڑو پٹی ہونے ہے گل کی ہے اور میں پوچھا ایک مولوی سفیر نو میں کہ پیر جی پتر کتے گئے اکھے لندن میں کیا کر رہا ہے پڑھ رہا ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے تو میں کہ تسا ایتھے امریکہ مرد آباد کیا ہو تو میں کہ شرم نہیں ہوندی استاد مرد آباد آنا ڈرامہ کھیڈنا ایمان نال دس او ساڈا ساڈے جواناں دا انگلش دا استاد تو استاد کا ادب ضروری ہوتا ہے جب وہ بم برسائے تم کان پکڑ لیا کرو نہیں تو گستاخ ہو کر مارے جاؤ گے بے ادب ہو کر مارے جاؤ گے میں کیا بولے جی دین دا مدرسہ کھولی بیٹھے لوگوں کے بیٹے دین پڑھائے اپنا کتھے دے جی لندن میں میں نے کہا حضرت لوگوں کے بیٹوں کے لیے دین پسند کرتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے چین پسند کرتے ہیں تو پھر ظلم ایتا کر دے لیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اطلب العلم ولا بالسین چاہے چین جا تو چین کون سا علم ہے جی یہی تو ہے وہ میں کہا تو آڈا بیڑا کر جائے وہ اینا تباہی لائی بیٹھے جی حضور سرکار دے فرمان نہ اور مرے اتے آلے مایا کھڑا ہے ساریا کتاباں چک کے ویخ اتے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے وے میرا دل میں دین جنہ بھی سفر کرنا پڑے پاوے مدینے تو چین جنہ سفر ہوئے تو میرے دین پڑھ واسطے ضرور جایا جائے اور فرمانے رسول کا مطلب ہے سی گالے ماں تو ادھر کھینچی بیٹھا کئی چکی پھر دینی اج کل اور جناب یہ جی آپ تو حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر کے قیدیوں کو بدر کے قیدیوں کو حضور نے فرمایا تم ہمارے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو میں تمہارا فدیہ بنا چھوڑ دوں گا انہیں تھے سوال کرنا خدا بھی قسم کر کے آنا اساڑے چون دین مصطفیٰ گیا ہے عقل گئی ہے عقل گئی ہے کیسا ہے دا کھیڑنے شروع کر دیتے نے رب رسول اے میتے نہیں آج کل اے امت مصطفیٰ تباہ تے برباد پہ ہوں دی اے لگا پرسا میں حال نہ غوث پاک بندہ ہے پیا میں نے کہا جی روز باغ دا دربار اٹھے میں چھ چلا جب مصطفیٰ دے دین دی مخالفت آ جاوے نہ غوث ہوندی نہ داتا ہوندی جب تو حضور دے دین دا خادم ہوے گا غوث پاک اگے ہوے گا داتا ہوندی پیچھے ہوے گا ہائے تکبیر ہائے رسالہ ہائے تحقیق ہائے حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب خدا باد ابو شریف دی قسم ہے ادھر ویکھ مارے پیا کرنا ہوں علامہ اقبال فرماتے ہیں مٹ نہیں سچتا کبھی مرد مسلمان کے ہے مٹ نہیں سکتا کبھی مرد قربان جاوا توجہ فرما مال پیار کرنا اے درویش جناب جی عقل نہیں بچایا اکا وہ پینس کی جنگ ہوئی ہے نا پینسٹھ کی ہندو فوجیاں ویکھیا پینس کی جنگ دے وچ پینسٹھ کی جنگ وچ سبز کپڑے والے بابے بم نو پھڑ کے تھلے رکھ لیندے سن تے جے آیا ہی نا